złotych. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 13 minęła, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. W studiu Michał Przerwa. Przed Sejmową Komisją do spraw Pegasusa rozpoczęło się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Patryk M., pseudonim Wielki Buł, wystąpił do sądu o przyznanie mu listu żelaznego. Ukraińcy mają nadzieję na dostawę amerykańskich rakiet Tomahawk. Do 9 razy sztuka Zbigniew Ziobro w końcu pojawił się przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Świadek zgodnie z decyzją sądu został doprowadzony przez policję. W Sejmie jest Michał Fabisiak, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega to przesłuchanie, czy Zbigniew Ziobro odpowiada na pytania posłów? No, przesłuchanie rozpoczęło się od sporu między Zbigniewem Ziobrą a przewodniczącą komisji. Magdalena Sroka pozwoliła świadkowi na swobodną wypowiedź. Ten, powołując się jednak na ustawę o komisji, zażądał prawa do złożenia oświadczenia do protokołu. Bardzo proszę, to jest czas na pana swobodną wypowiedź. Nie, pani poseł, niech ja nie proszę o swobodną wypowiedź. Ja proszę o wygłoszenie swojego oświadczenia w sprawie istotnego interesu prawnego do protokołu. Gdy to się nie udało, Ziobro próbował wnieść o wyłączenie składu komisji, a następnie samej przewodniczącej. Pierwszy wniosek uznano za bezzasadny, drugi odrzucono w głosowaniu. Następnie Zbigniew Ziobro już w swobodnej wypowiedzi mówił, że stawił się przed komisją z szacunku do Polaków, aby, jak to ujął, stawić czoła kłamstwom serwowanym przez obecną władzę w sprawie Pegasusa. Uzasadniał jego zakup potrzebą ścigania przestępców. Przyznał, że był wykorzystywany m.in. w sprawie Sławomira Nowaka czy Polnordu i Romana Giertycha. Komisja uważa, że Ziobro przy pomocy Pegasusa inwigilował opozycję po to, aby pomóc PiS utrzymać władzę. O czym z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął od obrońców Patryka M., pseudonim Wielki Buł, wniosek o wydanie mu listu żelaznego. Wielkiego Buł zatrzymano 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd miał wylecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wniosek o wydanie listu żelaznego wpłynął do sądu dziś rano, potwierdza rzecznik lubelskiego sądu, sędzia Andrzej Mikołajewski. Sąd podpis tego wniosku doręczył prokuratorowi, który odniesie się do tego wniosku i złoży sądowi akta tejże sprawy, po czym sąd okręgowy wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie tego wniosku o wydanie listu żelaznego. I taki list żelazny zapewni mu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, o ile oczywiście będzie przestrzegał tego zobowiązania, czyli będzie się stawiał na każde wezwanie i nie będzie w jakiś inny sposób utrudniał postępowania. Posiedzenie, na którym zostanie rozpatrzony wniosek o wydanie listu żelaznego, ma się odbyć najprawdopodobniej jeszcze w tym lub w przyszłym tygodniu. Za Patrykiem M. został wystawiony europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie w związku ze śledztwem dotyczącym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów i handlu narkotykami. Ukraińcy mają nadzieję na dostawę amerykańskich rakiet Tomahawk. Waszyngton ma rozważać taką możliwość. Miał o nie zabiegać prezydent Zełenski podczas zeszłotygodniowego spotkania z Donaldem Trumpem. Amerykańskie pociski i zielone światło do ich użycia w głębi rosyjskiego terytorium mogłyby istotnie wspomóc ukraińską obronę. W wywiadzie dla Fox News amerykański wysłannik do spraw Ukrainy Keith Kellogg zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą dać zgodę na użycie rakiet do ataków w głębi Federacji Rosyjskiej. Sęk jednak w tym, czy Kijów otrzyma do tego amerykańskie Tomahawki. Ta decyzja jeszcze nie zapadła, będzie należeć do prezydenta Trumpa. Ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Musienko podkreśla, że gdyby amerykański przywódca wydał pozytywną decyzję, to rosyjska armia szybko odczułaby tego skutki. Tomahawki mogą razić cele w odległości do 1600 km. Gdyby Amerykanie sprzedali nam jeszcze dodatkowe pociski Atakams, moglibyśmy razić zaplecze wroga w rosyjskich obwodach briańskim, kurskim, rostowskim i woroneskim. Według decyzji Waszyngtonu kolejne dostawy amerykańskiej broni dla Ukrainy mają być finansowane przez sojuszników z NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. W ciągu kilku lat musi powstać jednostka, która zastąpi Dar Młodzieży. Tak mówi rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Adam Weintritt. Żaglowiec powstał na początku lat 80. i nie jest w najlepszym stanie. Dar nam się powoli kończy, zmieniają się przepisy międzynarodowe. Dar nie spełnia niektórych przepisów. Mamy kilka lat na to, żeby wybudować następcę. I to się dzieje. Jesteśmy rozumieni przez Ministerstwo Infrastruktury. to będzie na pewno żaglowiec. Uważam, że nie ma lepszej drogi na morze niż żaglowiec. Na żaglowcu nie uczymy, jak zostać kapitanem. Uczymy szacunku do morza i pracy w grupie. Ten nowy statek, który chcemy budować, to będzie takie połączenie XIX-XXI wieku. W tym roku w rejsie szkoleniowym na Darze Młodzieży pływało 125 studentów Uniwersytetu Morskiego. Nowy żaglowiec ma kosztować 300 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie, miejscami przelotny deszcz, a na Podkarpaciu możliwe burze. 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum i 16 na zachodzie. Korzystając z okazji, drogi współsolenizancie, najlepszego. Zaskoczyłeś mnie, najlepszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 13:00. Tu Myśliwiecka 357. No to hop, hop, hop. Zaczynamy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie i nowy tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się do 15:00. Dzisiaj się dużo będzie działo, o czym przekonuje teraz Obong Jayar. See the players gon' play and the lovers gon' bleed. My hair is blood red and my eye money green. I run on gasoline. I run on gasoline. Rain falls and my buckets up and growing on the tree. Diamonds dance like ballerinas. This world only spins for me. Świetne nagranie dziś na początek. Nigeryjski pieśniarz, piosenkarz mieszkający w Londynie Obong Jayar zaczyna, ale my przeniesiemy się teraz na zachodnie wybrzeże, albowiem przed nami piosenka dnia i to jest zapowiedź nowej płyty, bo wracają w

today was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. America to Razorlight. W Krakowie gościł w ostatnich dniach jeden z najważniejszych autorów tygodnika The New Yorker. Już sam się przed chwilą przedstawił. Adam Gopnik. Z czystym sumieniem. Udałem się więc do Krakowa, by się z nim spotkać. On przyleciał do Polski, by wziąć udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, którą to konferencję zorganizował Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Długa nazwa, ale naprawdę warto było ją wypowiedzieć na antenie, a przede wszystkim udać się do Krakowa, by się z Adamem Gopnikiem spotkać i zadać mu kilka istotnych pytań na temat Ameryki współczesnej. Na przykład to chyba podstawowe. Czy Ameryka w dobie drugiej kadencji Donalda Trumpa to nadal demokracja? Well, it's certainly a democracy still in the sense that it's tak, z pewnością to wciąż demokracja, przynajmniej w sensie istnienia otwartego społeczeństwa. Możemy w sposób otwarty rozmawiać, prowadzić dyskusje w zasadzie bez lęku. Tym, co niepokoi i może przeszkadzać, jest wzrost tendencji autorytarnych. Problem dziś w Stanach nie polega na tym, że toczymy debatę publiczną w sprawach politycznych. To niezbędny element funkcjonowania demokracji. Możemy dyskutować o cłach, imigracji, sprawach, które są mi bliskie, takie jak na przykład kontrola dostępu do broni. Wszystko jest częścią demokratycznej debaty. Jedyną rzeczą, która może nas niepokoić, to nie wynik tych debat, ale ich przedłużanie. To, że istnieją siły, które chcą zakończyć debaty w sposób dotychczas uznany za naturalny. Nie chcą tego zrobić. To autorytarna pokusa i to niepokojące. Uważam, że niezwykle ważne jest, aby zawsze rozróżniać bieżącą politykę, która podlega dyskusji, od polityki jako takiej, która dyskusji nie podlega, która jest podstawą debaty, pozwala demokracji funkcjonować. Myślę, że jednym z łatwych błędów popełnianych przez ludzi o postępowych poglądach jest mylenie tych dwóch rzeczy. Programu, którego pragniemy, niezależnie od tego, jak go zdefiniujemy, na przykład kwestii krajowego ubezpieczenia zdrowotnego, tych rzeczy, które ja na przykład popieram, mylenie ich z polityką, którą jest państwo jako całość, system, który funkcjonuje. Ta druga okoliczność wydaje mi się znacznie pilniejsza i istotna, by debatę kontynuować, by budować koalicję złożoną z ludzi o poglądach zasadniczo różnych, o różnym pochodzeniu, przekonaniach, ideologiach, wyznaniach, z różnych klas społecznych i tak dalej. Ale to jest podstawowe zadanie, budowanie koalicji. Debata nad polityką publiczną jest od tego niezależna, mówi Adam Gopnik. Kiedy go pytam o podstawy zmian, przemian, które zachodzą w USA obecnie, mówi tak. Well, look, I think that the key... Kluczowym faktem dotyczącym tych przemian, z którymi mamy do czynienia w USA, jest to, że one są uniwersalne. W prawie każdym kraju Zachodu objawiła się pewna forma populistycznego nacjonalizmu. Nazwijmy to jak chcemy, reakcyjny nacjonalizm prawicowy. W zasadzie w każdym kraju stała się potężnym, pełnym pasji ruchem. Ta myśl. One zawsze były w stanie uśpienia. Mieszkałem wiele lat we Francji. Stara partia Front Narodowy wyznawała ideologię nawet jeszcze bardziej prawicową niż obecna Zgromadzenie Narodowe. Tak więc te siły zawsze tam były. Pytanie, dlaczego się wzmocniły? Because it's true everywhere. I was just in Sweden. Tak jest wszędzie. Byłem właśnie w Szwecji, tamtejsi szwedcy demokraci są skrajnie prawicową partią. Tak jest we Włoszech. Tak jest w Anglii, gdzie doszło do irracjonalnego Brexitu. Tak jest nawet w Indiach, gdzie doszło do wzrostu popularności Modiego. Dla mnie najważniejsze jest nie wskazanie lokalnych przyczyn tego zjawiska w USA czy w Polsce, ale próba zrozumienia, dlaczego tak się dzieje na poziomie globalnym. No tak, ale czy nie obawiacie się w Ameryce, że po drugiej kadencji Trumpa trochę nie będzie już czego zbierać, że jeżeli demokracja przetrwa, to będzie już zupełnie inna od tej, jaką do tej pory znaliśmy i wy żeście znali. Tego się właśnie obawiamy, to nas przeraża. Ale postanowiłem się nie bać z dwóch powodów. Po pierwsze, Stany są bardzo dużym i skomplikowanym krajem z wieloma szczeblami samorządowymi, krajem bardzo trudnym do zorganizowania. Drugim powodem jest to, że uważam, iż zasoby demokracji w Stanach Zjednoczonych pozostają silne lub można je utrzymać w dobrym stanie. Jedną z rzeczy, które podkreślam we wszystkich moich tekstach w książce Manifest Nosorożca, z której jestem dumny i która została przełożona na polski, jedną z tych rzeczy jest to, że poziom demokracji proceduralnej ma znaczenie zasadnicze. Wolne i uczciwe wybory są oczywiście jednym z filarów demokracji, ale jest wiele krajów, w których odbywają się wybory, w Rosji, w Iranie, a nie nazwalibyśmy ich otwartymi społeczeństwami czy liberalnymi demokracjami. Tak samo ważne, jak funkcjonowanie wolnych i uczciwych wyborów, jest istnienie silnego społeczeństwa obywatelskiego, rozmów, kawiarni, klubów komediowych, bibliotek, uniwersytetów. To są rzeczy, które możemy chronić przez nasze bezpośrednie działania. Poziom instytucji demokratycznych to coś, nad czym musimy na masową skalę pracować. Jedną z takich rzeczy, których my, amerykańscy liberałowie, możemy się nauczyć od polskich dysydentów, jest to, że można wykonywać niezbędną pracę społeczną, decydując się na swobodne wyrażanie opinii, wybierając życie, w którym potwierdza się wartość indywidualnej wyobraźni. Jedną z największych przyjemności tego tygodnia, które spędziłem w Krakowie, było odwiedzenie miejsc zamieszkania ludzi, których podziwiam, Polaków. Spędziłem tydzień w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Szymborska nie jest pisarką polityczną w tym sensie, że regularnie publikowała manifesty polityczne, ale jest pisarką głęboko zaangażowaną politycznie, ponieważ z ironii i inteligencji uczyniła sztukę, która stanowiła przeciwwagę dla brutalnej natury autorytarnego rządu. Lubię pisanie Adama Michnika. Jest pisarzem wyraźnie zaangażowanym politycznie, ale w swoich tekstach nieustannie podkreśla nie tyle abstrakcyjny cel, co bezpośrednią praktykę. Jeśli chcesz żyć, jeśli wierzysz w otwarte społeczeństwo, żyj otwarcie. Jeśli wierzysz w wolność słowa, mów swobodnie. To bardzo długa odpowiedź na twoje pytanie, ale chodzi mi o to, że mamy nad tym dużą kontrolę i nie jest to coś, nad czym nie możemy panować w sposób ostateczny. Mamy nad tym kontrolę, gdy chodzi o życie, które wybieramy i odwagę, z jaką decydujemy się je prowadzić. Tak mówi Adam Gopnik, gość dzisiejszego wydania programu Tu Myśliwiecka 357, jeden z czołowych głosów, jedno z czołowych piór tygodnika The New Yorker, który gościł w Krakowie w zeszłym tygodniu. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Adamem. Rozmawiamy o Ameryce współczesnej. Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty.

Ibrahim oraz Rebel Babel Ensemble. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19. Dziękujemy partnerom obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia. PKO Bankowi Polskiemu, firmie Emitel, Totalizatorowi Sportowemu, największemu mecenasowi sportu i kultury w Polsce, który również obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Tymczasem w RTV Euro AGD. Weźmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Już mam ekspres do kawy i 2 kilogramy kawy. Lepsze zaczyna się od kawy. Teraz promocja z okazji Dnia Kawy. Tylko do 3 października odbierz 2 kilogramy kawy za 2 zł przy zakupie wybranych ekspresów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Tylko do jutra 2099. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 13.31. Terra Cultura. A któż to wsiadł do tramwaju? O, nawet jest czapka. Agnieszka Opszańska jedzie przez miasto. Dzień dobry. Wielkomiejski gwar. Szerokie aleje, wielopasmowe skrzyżowania Nowego Jorku i tkanina. Co połączyło tak odległe obszary? Jedna artystka. Izabela Jurczyk. Z jej twórczością zdecydowanie warto się zaprzyjaźnić, a okazją może być wystawa w Akademickim Centrum Designu w Łodzi. Messe Rytmes to połączenie designu, sztuki i muzyki, rytmu, pulsu miasta i wzorów. Ale zacznijmy od samej artystki. Ta aktualna wystawa jest taką osobistą refleksją Izabeli Jurczyk, artystki i projektantki i akademickiej, i również z doświadczeniami praktycznymi, bardzo szerokimi, ponieważ Izabela Jurczyk tworzy nie tylko projekty graficzne, identyfikacje wizualne, ale również identyfikuje przestrzeń. Mówi Magdalena Komborska-Łączna, kuratorka wystaw w Akademickim Centrum Designu. Czyli właśnie praktykuje w przestrzeni i aranżuje ją w takim zakresie wzorniczym, jak na przykład opracowywanie tkanin, wzoru tkaniny bazowej, czyli przemierzanie tego procesu od samego projektu do danego już skonkretyzowanego wzoru. Taki wzór to raport, czyli powtarzający się motyw. Do tego stosuje tkaninę, która jest żakardem. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że jest to właśnie taka tkanina, która daje nam możliwość powtarzania i projektowania wzoru w nieskończoność. A czy tkanina może oddać rytm miasta, jego dźwięk, tumult, rozwarstwienia społeczne czy na przykład gościnność? Artystka wędruje myślą daleko, wykraczając poza medium tkaniny i zaprasza nas w osobistą podróż. A my podróżujemy wraz z nią. Co zobaczymy w Akademickim Centrum Designu? Cykl tkanin właśnie żakardowych, na których pojawiają się wzory miejskie. Jest to dość niesamowity splot, bo dzięki temu wzorowi Izabela Jurczyk pokazuje nie tylko zależności pomiędzy tym, co słyszane w przestrzeni, co może być w niej właśnie ucieleśnione, ale pokazuje takie rozpiętości pomiędzy projektowaniem, pomiędzy sztuką wizualną, pomiędzy sztuką użytkową i też właśnie jest pewnym rodzajem podążania, pewnym rodzajem śladów, ścieżek. I to są osobiste jej doświadczenia z podróży. Akurat tutaj pojawia się Nowy Jork, ale pojawia się też Łódź, pojawia się Pałac w Knossos. I Izabela Jurczyk, chcąc poszerzyć społeczność, pole oddziaływania, zaprosiła do współpracy twórców z innych dziedzin. Bo wystawę Messe Rytmes możemy oglądać, ale też możemy jej posłuchać. I tutaj Izabela Jurczyk właśnie w swoją przestrzeń, w przestrzeń tkaniny, w przestrzeń artystyczną, projektową i w przestrzeń wzoru, który jest powieleniem obrazu miasta, ona w tę przestrzeń wprowadza gościnnie bardzo interesujące dwie postaci, czyli Patrycję Krzyczman, wokalistkę i kompozytora Macieja Werka. I to stworzyło nam taką bardzo przyjemną sytuację, miejsce spotkania, miejsce takiego splotu, który właśnie rozpoczyna się w przypadku Izabeli Jurczyk od Wzoru. Jesteśmy w stanie odsłuchać trzech utworów z debiutanckiej płyty Patrycji Krzyczman, nad którą wokalistka cały czas pracuje wraz z kompozytorem Maciejem Werkiem. Są to utwory zakomponowane i złożone strukturalnie, dźwiękowo i w surowej swojej naturze właśnie przez Macieja Werka. Są takim niesamowitym kolażem i obecność właśnie w przestrzeni wystawienniczej, osobista, sposób poruszania się, przebywania powoduje, że za każdym razem możemy usłyszeć inną wersję właśnie muzyczną i dźwiękową. I nie mogę się nadziwić, że tak ładnie umiesz gryźć. I nie mogę się nadziwić, że wcześniej stąd nie wyrzuciłam cię. Izabela Jurczyk i jej tkaniny. Gościnnie wokalistka Patrycja Krzyczman i kompozytor Maciej Werk. Czyli wystawa Mes Rytmes. Zachęcam, żeby zajrzeć do Akademickiego Centrum Designu w Łodzi, a samo miejsce warte jest zobaczenia, bo to zabytkowy budynek dawnej szkoły fabrycznej Karola Scheiblera na Księżym Młynie. A czas mamy do 5 października. O czym przypomina Agnieszka Obszańska. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem zza oceanu, ale wcześniej ważne pytanie zada Zuta. A naszym gościem dziś jest... Hello, this is Adam Gopnik. I'm a staff writer at the New Yorker magazine and I'm delighted to be talking to Trójka Radio. Przypomnę, Adam był w minionym tygodniu w Krakowie. Spotkaliśmy się w sobotę i pytałem go o dzisiejszą Amerykę. Między innymi o to, że nie tak dawno zdecydowano, że do maja tylko Stephen Colbert będzie prowadził swój program Late Night Show, jeden z tych wielu, a Jimmy Kimmel był na kilka dni zawieszony. Well, yes, and you know, before przed ostatnimi wyborami powiedziałem, że z pewnością prawicowy autorytaryzm uderzy w takie osoby. Act was exactly on Stephen Colbert and Jimmy Kimmel. Ale to, co się wydarzyło w tym tygodniu w sprawie Jimmy'ego Kimmela, jest absolutnie fascynujące, ponieważ wydawało się, że oligarchia zwróciła się przeciwko wolności słowa. Doszło jednak do prawdziwego buntu społecznego. To wywołało spór wewnątrz oligarchii. Były szef Disneya, zdecydowanie wystąpił w obronie Kimmela. Nie wiem, jak wygląda wewnętrzna polityka firmy Disney, ale było to uderzające wydarzenie. A teraz Kimmel wrócił na antenę. Mówi swobodnie. Dziś rano sprawdzałem wiadomości, zobaczyłem, że nawet prawicowa sieć Sinclair, która próbowała go dyskredytować, poddała się. To tylko jeden niewielki przykład. Nie chcę tego zbytnio wyolbrzymiać. To tylko jeden komik, któremu pozwolono mówić, ale to jeden komik, któremu pozwolono mówić. Co przypomina, że demokracja może być silniejsza, niż czasami jesteśmy skłonni sobie wyobrażać. I że autorytarni przywódcy są tak silni, na ile im to, na to pozwalamy. To jedna z rzeczy, o których zawsze mówią Timothy Snyder i Jan Applebaum. Badacze społeczeństw autorytarnych. Autorytarni przywódcy chcą, abyśmy z góry wyrażali zgodę. Bardzo ważne jest, abyśmy tak nie robili, abyśmy działali z odwagą i wiarą, że nie da się zniszczyć społeczeństwa. Myślę, że w tym sensie jest to pozytywny, optymistyczny znak. No tak, ale musimy się my, dziennikarze, i nie tylko, mierzyć z takimi absurdami, jak fakt, że Donald Trump chce pozwać ONZ, bo się schody ruchome zatrzymały. Tak, są to oczywiście absurdalne przypadki i sobie z tego zdajemy sprawę. Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować to, co nazywane jest demokracją liberalną, powiedziałbym: wolność krytykowania władzy bez obaw. Zasadniczo właśnie o to chodzi. A z tej wolności wynika wszystko inne. Tak więc prawo krytykowania lub wyśmiewania każdego, kto sprawuje władzę, Bidena, Trumpa czy kogokolwiek innego, jest podstawową wolnością. Musimy ją chronić. Czy ta wolność jest zagrożona? Tak, oczywiście, ale sedno sprawy, szerszy punkt widzenia, który chciałbym przedstawić i który starałem się podkreślić we wszystkich moich tekstach, jest taki, że to nieustanna walka. Po 2020 roku, po wyborach, napisałem, że nie można zostawić demokracji samej sobie. To niełatwy ustrój. Otwiera społeczeństwa, społeczeństwa otwarte na zmiany, na nowo przybyłych, na to, co kosmopolityczne, przez co może prowadzić do ogromnych napięć w społeczeństwie. Tak było zawsze, odkąd istnieją społeczeństwa demokratyczne. Wielki austriacki filozof Karl Popper zawsze podkreślał, że otwarte społeczeństwa powodują ogromne napięcia, a próba powrotu do zamkniętego społeczeństwa zawsze będzie obecna wśród ludzi. To, o czym teraz rozmawiamy, jest powszechne. Tak samo prawdziwe w Polsce, w Szwecji, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Wszędzie tam, gdzie rozpoznaje takie sytuacje, z wyjątkiem być może Islandii, no bo to jest wyspa i społeczeństwo jednorodne. To nieustanna, niekończąca się walka. Nie zakończy się wraz z następnymi wyborami, nie zakończy się w ciągu 10 lat. Największym błędem, jakim moim zdaniem popełniono w ciągu ostatnich 25 lat, był błąd Fukuyamy. Pamiętamy wszyscy, kiedy Fukuyama napisał książkę Koniec historii. Miał dobre intencje, ale posłużył się heglowską ideą, że historia ma swoją narrację, swoją fabułę, a fabuła ta zmierza ku liberalnej demokracji. Każdy, kto ma prawdziwą świadomość historyczną, wiedziałby, że to absurd. Historia nie ma fabuły, nie ma narracji. Nie ma narracji, która popychałaby nas wstecz ku zamkniętym społeczeństwom, i z pewnością nie ma narracji, która popycha nas do przodu, w kierunku raju powszechnej liberalnej demokracji. Była to przerażająca iluzja. Mówię przerażająca, ponieważ sugerowała, że jeśli nie dotrzemy do tego celu, to znaczy, że jest coś nie tak z liberalną demokracją. Innymi słowy, jeśli ona nie zwyciężyła, to znaczy, że istnieje w niej wada i trzeba ją zastąpić czymś innym. Ja tak tego nie widzę. Utrzymanie społeczeństwa otwartego to nieustanna walka, którą trzeba toczyć przeciwko autorytarnym zapędom i prawicy, i totalitarnym pokusom lewicy. Ta walka jest nieustanna. Wydaje mi się, że osobami, które najbardziej podziwiamy w XX wieku, to ludzie tacy jak dysydenci z Europy Wschodniej, Havel czy Michnik, tacy ludzie jak Albert Camus czy George Orwell, wszyscy ci, którzy byli gotowi przeciwstawiać się autorytaryzmom w każdej jego formie, w każdych ich formach i pod każdym pozorem. I wiesz co? Często przegrywali, ale to są wartości, które wyznajemy. Błędem jest bagatelizowanie ich, wskazywanie na te czy inne wybory, ten czy inny incydent. Walka o otwarte społeczeństwo jest nieustanna. No dobrze, ale słyszeliśmy ostatnio, kiedy Donald Trump, prezydent Ameryki urzędujący, mówił, że jego zdaniem niektórzy ludzie w Stanach chcą dyktatury. Nie, nie sądzę, by ludzie tego chcieli. Nie sądzę, żeby to była prawda. Myślę, że tak jak się często mówi, w centrum Ameryki panuje głębokie poczucie złego samopoczucia i odłączenia. Niedawno przeżyłem bardzo poruszające, pouczające mnie doświadczenie w Akron w stanie Ohio, klasyczne przemysłowe miasto środkowego zachodu, które przez 100 lat było wspierane przez przemysł producentów, między innymi opon samochodowych. W ciągu ostatnich 15 lat wszystko uległo zniszczeniu. Chrissy Hynde, pamiętacie Chrissy Hynde, wokalistkę The Pretenders? Pochodzi z Akron. W swojej autobiografii napisała bardzo poruszające o tym, jak dorastała tam, gdzie były kluby rock'n'rollowe, domy towarowe, restauracje. Wszystkiego tego już nie ma. Jest kryzys społeczny, taki sam jak deindustrializacja Francji, na przykład na środkowym zachodzie, na północy Francji. Wszyscy starzy lewicowi komuniści, którzy teraz czują się tam wyalienowani, pozbawieni praw i wpływów. Skąd się to wzięło? Coś jest tego powodem. To rzeczywistość, która stwarza warunki sprzyjające rozkwitowi prawicowego autorytaryzmu. Nikt z Nowego Jorku nie powinien być obojętny na tę rzeczywistość postrzegania świata z perspektywy środka Ameryki. Ale to nie oznacza, że nasze postrzeganie jest błędne albo bez znaczenia. Najbardziej prosperujące i produktywne części USA wciąż sympatyzują z demokratami, ale także z liberalną demokracją w szerszym ujęciu. Nie zamierzam popadać w rozpacz. Wyraziłem swoje poglądy polityczne tak jasno, jak potrafię. Nie sądzę, aby rozpacz Amerykanów była produktywna. Nie sądzę też, aby produktywna była rozpacz w innych krajach. To nie jest rola intelektualisty. Jego rolą jest próba budowania społeczeństwa obywatelskiego w najbliższym otoczeniu. Z takim ciężarem wracam do Ameryki. I jak już powiedziałem, nie mówię tego, aby być miłym gościem. Mówię to z głębi serca. Inspiruje mnie przykład polskich dysydentów, którzy nie dali się zastraszyć autorytaryzmowi i zdecydowali, że najlepszym sposobem na życie w wolnym społeczeństwie jest wybór życia w wolności. Często płacili za to ogromną cenę, ale uważam ich działania za inspirujący przykład. Mówi Adam Gopnik z New Yorkera, który gościł w Krakowie na konferencji Amerykanistów Polskiego Stowarzyszenia. Za chwilę wrócimy do spotkania. Adam pisze i mówi fascynująco, a teraz przenosimy się do Akron. Chrissy Hynde, The Pretenders, która apeluje. Don't get me wrong, The Pretenders. Wracamy do rozmowy z Adamem Gopnikiem z New Yorkera, który gościł w Polsce w ubiegłym tygodniu. Adam od wielu lat pisze na łamach tego tygodnika o prawie do posiadania broni i o potrzebie kontroli posiadania broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Political violence is a pathogen. Przemoc polityczna jest patogenem. Jest jednym z najniebezpieczniejszych patogenów w społeczeństwie. Nigdy się nie kończy. Rozprzestrzenia się. Myślę, że jednym z powodów, dla których mamy taką tragiczną historię zabójstw politycznych w Ameryce, jest właśnie łatwy dostęp do broni. Piszę o tym od 30 lat. Nie wiem, ile artykułów na ten temat napisałem w New Yorkerze. Gdybyśmy mieli w Ameryce przepisy dotyczące broni podobne do tych w Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii czy Polsce, poziom przemocy z użyciem broni byłby znacznie niższy. Od tego bym zaczął. Ale rzeczywistość jest taka, że z powodu skomplikowanych przyczyn, które trudno mi zrozumieć, dla wielu Amerykanów broń palna jest silnym symbolem autonomii, niezależności, męskości. Walka z rozprzestrzenianiem się broni palnej jest więc bardzo trudna w Ameryce. Ale jest niezbędna. Musimy pamiętać, że John Kennedy został zamordowany. Ja byłem wtedy dzieckiem, jakieś 60 lat temu, ponieważ jego zabójca, który był lewicowym wyznawcą jakiejś fantazji dziwnych, mógł zamówić karabin wojskowy i otrzymać go za $12. Nie chcę sprowadzać problemu przemocy politycznej wyłącznie do kwestii dostępności broni, ale dostępność jest kluczowym czynnikiem rozprzestrzeniania się przemocy w Ameryce. Wszelka przemoc polityczna jest patologiczna i zawsze zła. Powinniśmy się co do tego zgodzić wszyscy, niezależnie od tego, gdzie stoimy na scenie politycznej. Jedyną rzeczą, która jest nie do przyjęcia, są akty przemocy politycznej, niezależnie od tego, w jakim kierunku są skierowane. Widzieliśmy przerażający przypadek osób w Minnesocie, zabicie Kirka, ale także psa, który został zabity w czasie jednej z tych strzelanin do demokratycznych polityków. Jedyna rzecz, do której wszyscy powinni się zgodzić, to brak tolerancji dla przemocy politycznej. No tak, ale pytanie jest takie, czy da się to zmienić? Wielu prezydentów próbowało i ponieśli porażkę. Cierpimy w Ameryce, ponieważ przez wiele lat, przez 100 lat, druga poprawka do amerykańskiej konstytucji nigdy nie była interpretowana jako dająca prawo do prywatnego posiadania broni. Uważano, że odnosi się wyłącznie do milicji, gwardii narodowej i tak dalej. Ponownie zinterpretowano to bardzo niedawno, w 2008 roku, przez Sąd Najwyższy, który moim zdaniem w przewrotny, absurdalny i głupi sposób uznał prawo do indywidualnego posiadania broni. To sprawia, że bardzo trudno jest zmienić drugą poprawkę, bardzo trudno ją zmienić, ale wracając do tematu, który podkreślałem, jest wiele rzeczy, które możemy zrobić w najbliższej przyszłości. Jedną z rzeczy, którą można odkryć, i dlatego nazwałem swoją książkę o demokracji, o liberalnej demokracji, 1000 małych, rozsądnych działań, jest to, że wielkie zmiany społeczne często zaczynają się od tych niewielkich. Jednym z wielkich pytań dotyczących życia w Nowym Jorku, tam zacząłem mieszkać jako młody Kanadyjczyk pod koniec lat 70., jedną z tych kwestii była przestępczość i brutalne przestępstwa, które wymknęły się spod kontroli. Teraz to się kompletnie zmieniło. Ludzie pytają, dlaczego? Cóż, nie było żadnej wielkiej akcji centralnej, nic nie wyszło z Waszyngtonu. To były lokalne inicjatywy podejmowane, obejmowały nowe przepisy dotyczące broni palnej w Nowym Jorku. Ale też coraz więcej osób patrzyło na ulicach, co się dzieje. Nie rozwiązaliśmy problemu przemocy z użyciem broni palnej. Brutalne przestępstwa w Nowym Jorku wciąż się zdarzają, ale zadziwiające jest to, jak zmalała ich liczba. Kiedy pytam socjologów, kryminologów, co się zmieniło, mówią, że to nie była jedna rzecz. Tysiące małych, rozsądnych rozwiązań, które można kontrolować. Możemy wywrzeć natychmiastowy wpływ na nasze dzielnice, miasta i tam skutecznie wprowadzać zmiany, dbając o rozsądne podejście do broni palnej, mówi Adam Gopnik, nasz dzisiejszy gość. Come back no more. Oh woman, treat me so